Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün sohbetin şeklini değiştiriyoruz. Biliyorsunuz daha önce sağımda ve solumda Enes Hoca ile Yahya oluyordu. O biraz ilmi ağırlıklı sohbetti. Bu biraz daha farklı. İnşallah zihnimde düşündüğüm biraz farklı olsun. Çünkü meal dersini Ensar Vakfı'nda da yapacağız Allah nasip ederse. Ama bu biraz daha farklı formatta olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Bakara suresinden başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elif lam mim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ Kitap budur. لَا رَيْبَ ف۪يهِ Onda insanların şüphelenmesini gerektiren hiçbir şey yoktur. Şimdi bu لَا رَيْبَ ف۪يهِ Müslümanlarla ilgili bir kayıt değil. Tüm insanlarla ilgili. Bu kitabı kim okursa okusun, anlayan herkes bunun Allah'ın kitabı olduğu hususunda en küçük şüpheye kapılmaz. Huden lil müttakîn ama çekinenler için, kendini koruyanlar için yol gösterir. Herkese yol göstermez. Herkes bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlar da herkese yol göstermez. O müttakiler kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba inananlar ve yuqimun es-salah namazı kılanlar ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine verilen rızıktan infak edenlerdir. Şimdi biz burada gayba inananlar dedik. Biraz sonra onu açacağız. Bizim verdiğimiz mana gayba inananlar değil. Şimdi burada iki tane arkadaşımız var. Onları şartlandırmamak için geleneksel mana veriyorum. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Bir de sana indirilmiş olana inananlardır. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ve senden önce indirilmiş olana inananlardır. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar ahiret konusunda da kesin bir kanaate sahiplerdir. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bunlar Rablerinin gösterdiği yol üzerinde olanlardır. Ve umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır. Şimdi böylece kısa bir mealini verdik. Olayın yani ayet-i kerimeleri biraz daha geniş anlamaya çalışacağız. Şimdi bu surenin başında Elif Lam Mim var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İşte hurufu mukatta denir. Mukatta demek kesik demek. İşte katı kesmek, mukadda kesilmiş demek. Yani birinin diğeriyle ilişkisi kesilmiş harfler. Mesela şimdi burada eğer şey olmasaydı, elif, la, mim şeklinde okuyacağımız bize öğretilmeseydi, onu nasıl okurduk? Elem diye okurduk, değil mi? Elem. Şimdi elem diye okumuyoruz, elif, la, mim diye okuyoruz. Yani harfleri teker teker sayıyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, ABD. Bunu şey yaptığımız zaman ABD diye okuyoruz, değil mi? Ama biz bunun ayrı ayrı harfler olarak okumasak nasıl okuruz? ABD deriz. İşte o nasıl ABD ve ABD nasıl diyorsak bu da onun gibi. Mukatta denmesi yani aralarındaki onlar birleşerek tek bir kelimeyi meydana getirmiyor. Her bir harf tek başına okunuyor. Elif, lam, mim. Birinin diğeriyle alakası yok. Peki bunun manası ne? Evet Yavuz Bey, şu mikrofonu al bakalım. Manası konusunda ne biliyorsun sen? Şu mikrofona söyle çünkü şey. Sadece kısaca söyle yani manası konusunda ne biliyorsun? Şu ana kadarki bilgilerin yani. Şu anda ne biliyorsun şey değil, ne biliyorsun? Duyduğum bir şeyler var tabii. Bir şeyler duyuyor musun? Kur'an'ın giriş ayetleri. Elif, la, mim için diyorum. Bu kelimeyle alakalı. Bildiğin ne? Evet, sen ne biliyorsun? Hocam, bir şey ver bunu affeyle. İlk bildiğimiz şey bunların açıklanamayan işte ayetlerden oldu. İşte, anlaşılamadı. Tamam. Hep öyle bilinir. Tamam. Ben bu kelimeyi duymak için. Şimdi bakın. Kur'an-ı Kerim'e giriyorsunuz. İşte Fatiha'yı okumuşsunuz. Giriş suresi. İlk harfler geliyor ve diyorsunuz ki bunların anlamı, manası bilinemez. Şimdi bütün tefsirlerde böyle yazar. Diyorsunuz ki bunların manası bilinemez. Manası bilinemez kelimelerle niye başlar bu Kur'an-ı Kerim? Manası bilinemez. Şimdi siz kendinizi bir an için, ben şimdi hepinizle sohbet yapmam mümkün olmadığı için içinizden böyle hiç haberi olmayan iki arkadaşı seçtim ki rahat konuşalım. Şimdi siz kendinizi bir an için Mekke'deki Peygamberimizin muhatabı olan müşrikler gibi düşünün. Diyor ki bu Allah'ın kitabıdır ve anlaşılmaz bir kelimeyle başlıyor. Ne derler? Ne der bu insanlar? Şeyi almadan konuşma. Allah'ın kitabı ise niçin? Yani ne böyle, niye böyle acayip kelimelerle başlıyor? Bakın mesela Mekke'de böyle bir itiraza bulunan olmamıştır. Yani ne demek? Ya Muhammed sen Allah'ın kitabı diyorsun, anlaşılmaz şeylerle sureye başlıyorsun diyen bir kimse olmamıştır. Size daha önce anlatmıştım. Medine-i Münevvere'de. Tamam. Tamam şimdi daha iyi oldu. Konuşurken sıkılmıştım. Medine-i Münevvere'de işte oranın tefsirde zirve dedikleri bir alimiyle yaptığımız bir konuşma vardı. Müteşabih ayetler deniyor bu tür ayetlere. Müteşabih kelimesinin anlamı biri diğerine benzeyen demektir. Kur'an-ı Kerim'de 8 ayette müteşabih geçiyor. Bunların 7 tanesine tefsirciler biri diğerine benzeyen iki şey diye anlam veriyorlar. 8.'si olan Âl-i İmran suresinin 7. ayetindeki müteşabih hiçbir şeye benzemeyen diye mana veriyorlar. Hiçbir şeye benzetemediğiniz için manasını da bilemiyorsunuz. Şimdi orada bu yeri geldiği zaman detayını anlatırız da o alimle yaptığımız görüşmede bir bölümünde müteşabih ayet anlaşılamaz diye geleneksel mana bu. Yani aksini söyleyen yok. Anlaşılamayan ayet deniyor. Ve bana dedi ki hadi dedi Elif, La, Mim'in manasını söyle bakayım dedi. Yani birçok örnekler verdi, anlamlarını söyledim. Elif, La, Mim'in manasını söyle dedi. Dedim ki bak dedim sen 4 ciltlik Kur'an ansiklopedisi yazmışsın. Bir de Kur'an tefsirim var. Ve de emekli bir profesör. Yaşı 70'in üzerinde. Şimdiye kadar dedim, bu kelimelerin anlamı ile ilgili olarak Peygamberimiz hayattayken Mekkeli müşriklerin sorduğu herhangi bir soruya rastladın mı dedim. Hayır dedi. Peki Mekkeli müşrikler Peygamberimizi susturmak için bahane aramıyorlar mıydı? Öyle değil mi? Bana böyle bir şey olsaydı dedim, bunu en büyük fırsat olarak bilmezler miydi? Bilirlerdi dedi. Peki dedim, o sahabeden peygamberimize bu konuda soru soran var mı dedim. Yok dedi. Peki sizin bu müteşabih dediğiniz kavram ya da bu kelimelere anlam verilemez şeklindeki sözler ne zaman başladı? Arap olmayanların ilim sahasına girmesiyle başlamadı mı dedi. Çünkü Araplar savaşlarla, yeni fethedilen yerlerin idaresiyle meşgulken ilim sahası boş kaldı. Arap olmayanlar İslami ilimler sahasına girdiler. O zaman başlamadı mı dedim. Evet, o zaman başladı. Peki siz dedim, çok sonraları insanların ortaya problem olmayan bir şeyi problem gibi göstermesini esas alarak siz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya nasıl çalışırsınız dedim. Tabi adam cevap veremedi. Sonra dedi ki, canım dedi, anlaşılıyor dedi manası. Nedir? Bakıyor adam, elifi biliyorum, lamı biliyorum, mimi biliyorum. Allah Allah, niye anlayamadım? Ha, bu dikkat toplamak için. Muhatabın dikkatini topluyorsunuz, sonra mesajı veriyorsunuz. İşte bak, gördün mü, manası varmış dedi. Elif, lam, mim. Bu dikkat toplamak için. Şimdi, zâlikel kitâb. Zâlikel kitâb. Dolayısıyla bunu şey yaparım, bu hamim, yasin, hepsi öyle. Kısaca da söyleyeyim. Müteşabih demek, biri diğerine benzeyen demektir. Mesela şurada erkekler var, hanımlar var. Hanımların birbirine benzeyen tarafları olduğu için birisini gördüğümüz zaman bu hanımdır diyoruz. Erkeklerin de birbirine benzeyen tarafı olduğu için bir erkeği gördüğümüz zaman zihnimizdeki diğer erkeklere benzeterek bu erkektir diyoruz, değil mi? Öyle demiyor muyuz? İşte birbirine benzer, iki şeyin birbirine benzemesi o şeyi tanımamız içindir. Öyle değil mi? Yani her şeyi benzerlikleri, şimdi diyorsun ben mühendisim diyorsunuz, değil mi? Mühendis misiniz? Teknikersiniz. Peki mühendisle teknikerin farkları var ama ortak noktalar da var, değil mi? Şimdi ortak noktalarından dolayı hepsine teknik adam deniyor. Farklarından dolayı birisine mühendis, birine. Ama ondan sonra mühendisler arasındaki farklardan dolayı işte birisi inşaat mühendisi, birisi elektronik mühendisi, birisi makine mühendisi deniyor. Senin meslek neydi? Esnaf mühendisi. Tamam. Şimdi sen de yaptığın işten dolayı bir isim alıyorsun. Şimdi bu benzerlikler tanımak için gereklidir. Dolayısıyla ayetler birbirine benzer şekilde indirilmiştir. O benzer ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'i anlarsınız. O müteşabih ayetler, yani şimdi Allah bir ayeti bir başka ayetle açıklar. Bir ayeti bir başka ayette açıklar. Diyor ki Cenab-ı Hak Hud suresinin 11. surenin ilk ayetlerinde, ben bu ayetleri çok sık tekrarlıyorum son zamanlarda, çok da tekrarlamaya devam edeceğim. Çünkü Müslümanların en temel yanlışı buradadır. Orada Allah-u Teala diyor ki, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, Elif, Lam, Ra, Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Muhkem ne demek biliyor musunuz? Hüküm ifade eden ayetler. Mesela biraz sonra okuyacağız. Ellezine yu'minune bil gayb. Şimdi geleneksel mana gayba inanırlar. Ne demek? Nasıl gayba inanıyor? Bunun farklı mana olduğunu hep birlikte göreceğiz de şimdi şu anda şey yapayım. Şimdi burada cümle olarak anlaşılıyor ama manada bir sürü sorular ortaya çıkıyor. İşte Allah-u Teala diyor ki kitabın uhkimet ayatuhu, ayetleri muhkem kılınmış, sümme fussilet, sonra açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmış. Hakim, habir olan kim? Öyle şey, mikrofonsuz konuşmak yasak. Hakim ve habir olan Allah-u Teala. O zaman açıklamayı kim yapmış? Allah-u Teala yapmış. Bak, önce muhkem, yani kısa, öz, anlaşılır. Sonra da diyor, açıklanmıştır. Kim tarafından? Allah tarafından. Bunu niye Allah-u Teala yapmış? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü Allah'tan başkası açıklama yaparsa siz o açıklamayı Allah'ın açıklaması gibi kabul etmek zorundasınız. Orada bir kısım yeni şeyler çıkar, helal çıkar, haram çıkar falan. O zaman ona da kul olmuş olursunuz Allah'la beraber. Allah-u Teala bunu asla kabul etmez. Asla kabul etmez. Ve Allah'ın hiçbir zaman affetmeyeceği günah da budur. Ve maalesef, inşallah göreceğiz, bizim derslere sürekli katılanlar her derste görüyorlar. Müslümanların uleması, yani şu anda ulema derken aklımıza gelen kişileri kastediyorum. Yoksa bunların içerisinde çok ciddi bir duruş sergileyenler de olmuş. Cenab-ı Hak onlara elbette ki rahmetiyle mukabele edecek. Cenab-ı Hak onların hepsinden razı olsun. Şimdi bunlar tutmuş açıklamayı kendileri yapmışlar ve bir sürü haramlar, helallar, farzlar, vacipler koymuşlardır. Ve Müslümanlar Allah'ın emri, Allah'ın yasağı gibi algılayarak uyguluyorlar. İşte Allah-u Teala böyle olmasın diye diyor, ben açıklıyorum. Ben açıklıyorum. Fakat Allah-u Teala'nın açıklamasını esas alan, şu anda elimizdeki kitaplardan herhangi birisine ben rastlayamadım. Belki mutlaka vardır, göremediğimiz kütüphanelerin herhangi bir köşesinde duruyordur. Ama muhakkak olması lazım. Şimdi ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, zâlikel kitap, işte kitap bu. Kitap bu. Bir kitapta ne arıyorsanız hepsi bunda işte. La raybe fi, içerisinde şüpheleneceğiniz hiçbir şey yoktur. Şüpheye yer yoktur. Peki kimin için la raybe fih dendiği zaman herhangi bir şüphe olmaz demektir. Yani bir gayrimüslim de okuduğu zaman şüphe etmez, bir Müslüman da okuduğu zaman şüphe etmez. Hangi konuda? Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda şüphe etmez. Ama ne zaman şüphe etmez? Bu kitabı olduğu gibi anlarsa, Allah'ın anlattığı gibi anlarsa şüphe etmez. Peki ya bugün? Bugün bizim anladığımız gibi olursa şüphe eder mi, etmez mi? Yani şimdi şu bugünkü mealler, her zaman verdiğimiz bir örnek var bakın. Kolay olduğu için hep o örneği veriyorum, bir de akılda kalsın diye. Siz de zaman zaman kullanasınız diye. 14. surenin 4. ayetini bir açın. Ya da Yavuz Bey aç sen oku orayı. Ben şey yapmayayım. Aç orayı. 14. sure 4. ayet. Şey, mikrofona okuyacaksın. Mikrofona eline. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberin kendi milletinin diliyle gönderdi. Orada kal. Demek ki her peygamberi kendi milletinin diliyle göndermiş. Peygamberimiz Arapça dille gönderilmiş. Bunun sebebi neymiş? Kendilerini apaçık anlatsın diye göndermiş. Çünkü Arap olmayan olsa anlat. Devam et. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır ve dilediğini de doğru yola çıkarır. Peki şimdi sana sorayım. Sen sorunu cevap ver. Şimdi bizim Müslümanlar böyle yerlerde korka korka cevap verirler de sen öyle değil. Biraz objektif cevap ver. Teknik adam olduğun için daha rahat cevap verir. Gerçi teknik adamlar bu konularda biraz daha fazla tutucu oluyorlar ama inşallah sen öyle olmaz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala orada, yok yani Allah öyle demiyor da o mealde diyor ki, sonra Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini yola getirir. Şimdi ben sana soruyorum. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini yola getiriyorsa niye peygamber gönderiyor? Cevabın var mı buna? Hocam burada bu aslında... Yok, yorum yapma, sadece sorma cevap. Yani dilediğini sapıklıkta bırakıyor, dilediğini yola getiriyor. Niye peygamber göndersin? Şimdi bakın, metin bu. Şimdi aslında şu bu falan diye yorum yaparsanız muhatabınız der ki, kardeşim ben senin sözünü istemiyorum. Bu Allah'ın sözü demiyor musun? Sen ona göre cevap ver. Niye sen kendini Allah'ın yanlışını sen mi doğrultacaksın demez mi? Dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini yola getirir. Ondan sonra devamını oku. Dilediğini de doğru yola, yola çıkarır. Güçlü olan, hakim olan odur. Güçlü olan, hakim olan o. İşte tamam, güçlü olduğu için, benim de gücüm yetmediği için istediğini yapmış. E kardeşim diyecek sana. Bak baştan diyorsun ki, yani o senin ayet diye nitelediğin, adam öyle söyleyecek. Ayet diye nitelediğin o cümlede diyor ki, biz her elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz ki onlara her şeyi açık açık anlasın. Buraya kadar anladım. Güzel. Ama bundan sonra diyor ki orada, bundan sonra Allah dilediğini sapıklıkta bırakır. Bir bardak su şey yapın da. Dilediğini sapıklıkta bırakır, öyle bardak da getirsinler. Dilediğini de yola getirir. Dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini yola getirir. Peki, Allah dilediğini sapıklıkta bırakıp dilediğini yola getiriyorsa, niye peygamber gönderiyor? Sonra o peygamberin, o kavmin diliyle gelmesinin anlamı ne? Türkiye'ye İngilizce söyleyen birisi gelse ne fark eder? Madem Allah dilediğini oraya getiriyor, dilediğini sapıkta bırakıyor. Sonra açıklasa ne olur, açıklamasa ne olur? Her şeyi açıklasın diye geçiyor ya. Sonra peki kardeşim diyecek, bu saçmalıklar yumağı nasıl Allah'ın sözü olur? Bir de diyorsun ki şüphe yoktur diye okuduk ya. Ne cevap verirsiniz siz buna? Zor yani. Sen ne cevap verirsin? Hocam, ben bu soruyu çok uzun seneler önce kafamda neyi ilgilendiğimi birine sormuştum ağabeylerden birine. Hatta ben şöyle sormuştum, hani kader kişilik inanışında işte herkesin cennete gideceği de cehenneme gideceği de daha önceden bellidir. Zaten kitaplarda da öyle yazar. Kur'an-ı Kerim'de değil de diğer kitaplarda öyle yazar. Öyle anlatmışlar. Evet. İşte secde, insanların yaratıldığı gün herkes secde etmiş, bazısı etmemiş falan. Neyse, şimdi sen kısa özet geç de çünkü. İşte o gün herkesin cennete, cehenneme gideceği belli olduğu için ahiret gününde Allah işte bir deneseydik deme şansımızı ortadan kaldırmak için Allah bize yaşayayım ve görün bakın zaten siz bunu yapacaktınız diyeceği için bizi hesapta hani yaratmış diye cevap vermiştim. Yani böyle cevap vermiştim. Peki tatmin olmuş muydu? Yani hiçbir şekilde tatmin olmadı. Peki ondan sonra ne diyecek ki bu şahıs? Tamam, sağ ol. Bu şahıs diyecek ki, peki hani la raybe fih diye yazıyor en başında. Yani sen daha bir acayip şeyler şey yaptın. Yani ben böyle tutarsız bir söz, her şeyi mükemmel yaratan Allah'ın sözü olur mu? Ve sana diyecek ki, bak diyecek, senin şöyle bir saçının telini al, incele, bak ki orada bir tutarsızlık bulabilir misiniz? Kainatın her tarafına bak diyecek. Allah'ın yarattığı her şeyde müthiş bir tutarlılık varken, Allah'ın sözü dediğiniz kitapta tutarsızlık, siz o tutarsızlıklarla dolu kitaba nasıl Allah'ın sözü diyorsunuz derse ne cevap vereceksiniz? Sen ne cevap verirsin? Başında insan yüzü irade, yok, izahı boş ver. O külli, o diyecek ki kardeşim. Akıl fikir var. Olmaz. Akıl fikir olsa neye yarar ki Yavuz Bey? Allah dilediğini saptırıyor, dilediğini oraya getiriyor. İstediğin kadar akıllı o. Bu sadece bu ayetlerin değil ki Kur'an'da hocam. Gördüm. O zaman öyleyse ayetler arasında demek ki çelişki var diyecek. Bak şimdi birisinde, ayetin birisinde diyor ki Allah ve yehdi ileyhi men enab diyor. Kendisine yöneleni yola getirir diyor. Ayetin birisinde diyor ki Allah kafirleri yola getirmez diyor. Bak şimdi ya, dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir ifadesi geçti ya. Diyor ki orada vallahu la ayetil kavmel kafirin. Vallahu la ayetil kavmel fasikin. Vallahu la ayetil kavmel قَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah kafirleri yola getirmez, fasıkları yola getirmez, zalimleri yola getirmez, müşrikleri yola getirmez. Peki kimi getirecek? Mesela Mekkelileri düşünün. Mekke'de, o da Mekkeliler kafir, müşrik. Mesela o zaman şeyin yola gelmemiş olması gerekir Hazreti Ömer'in. Çünkü Allah kafirleri yola getirmez diye yazıyor. Tamam, ben burada şunu anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim gerçekten la raybe fih bir kitaptır. Hiç şüphesiz. Allah'ın kitabıdır. Bu kitap üzerinde kimse şüphe edemez. Ama bizim zamanla meydana gelen o şeyler, bak meallere kadar inmiş olan o büyük hatalar, affedilmez hatalar meallere kadar inmiş ve bu Kur'an-ı Kerim'i şüphe edilir hale getirmiştir. Şimdi az önceki ayetin meali ne biliyor musunuz? Şa'e fiili var orada. Şa'e fiilinin anlamı şey etmek. Şey de Arapçada, Türkçede olduğu gibi uygulanamayacağı hiçbir konu yok. Allah-u Teala da şey denir, insanlara da şey denir Arapçada. Türkçede denmez de Allah'a şey, Arapçada denir. Mesela deyse kemislihi şey'un ayet-i kerimesinde onun misli olan bir şey yoktur der Cenab-ı Hak. Şimdi ve eylemlerin hepsine şey denir. Yani ne kadar fiil varsa hepsi için şey denir. Dolayısıyla şey neyle beraberse, hangi fiille beraberse ona göre anlam verilmesi lazım. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى diye geçiyor o şeyde. İbrahim suresinin 14. ayetinde 4. ayeti, 14. surenin 4. ayetinde oraya Arapça bakımından verilmesi şart olan anlam şu. Allah dalaleti tercih edeni sapıklıkla bırakır. وَيَهْدِ مَنْ يَشَى hidayeti tercih, çünkü hidayetle beraber yaşa fiili. O hangisiyle beraberse o anlamı verilmesi gerekir. Hidayeti tercih edeni, yani hidayet için çalışanı, şey edeni, şey yapma Türkçe'de de vardır. Hidayet için şey yapanı, yani gayret göstereni, dalalet için şey yapanı, gayret göstereni. Dalalet için gayret göstereni dalalette bırakır, hidayet için gayret göstereni de yola getirir. O gayret gösterir, Cenab-ı Hak yola getirir. O gayret gösterir, Allah sapıklıkla bırakır. Sapıklık da kalmak daha büyük gayreti ister, gerektirir. Hidayete gelmek daha az gayret ister. Çünkü doğruyu kabul ettiğiniz zaman bütün vücudunuz sizinle beraberdir. İçiniz, dışınız, her şey rahat olur. Kafanız rahat olur. Ama dalaleti tercih ettiğiniz zaman önce sizin vücudunuz isyan eder. Yani bir türlü içinize yatmaz o dalalet. Şimdi bu ayette anlatılan o. Ve Allah-u Teala diyor ki burada her peygamberi şey ve ma ersenna min rasulin illa bi lisani kavmihi, her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki liyubeyyine lehum, onlara her şeyi açıklasın. Her şeyi açıklayacak ki bu insan neyi tercih edeceğini, hangi konuda çalışacağını bilsin, değil mi Yavuz Bey? Yani ben bilmem lazım. Öyle ezber olur mu? Her şeyi açıklar. O da ha der, anlar gerçeği. Anlar gerçeği. Ondan sonra ya hidayet için gereken gayretleri gösterir ya da karşı çıkar. Yaşam biçimimi bozmak istemiyorum, ilişkilerimi bozmak istemiyorum der. Karşı çıkar ve dalalette direnir. Allah-u Teala da sen hangisini tercih ediyorsan ben de onu veririm diyor. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Ayetin manası bu. Ama asırlar içerisinde. Hatası mı var? Tabii. Hata, buna hata denirse eğer. Hata değil ki bu. Bu ne olmuş biliyor musunuz? Zamanla, mesela Emeviler zamanında bu ortaya çıkmış. Sonra Abbasiler bunu canla başla devam ettirmişler. Kendi yaptıkları hataları Kur'an-ı Kerim'e mal etmek için kader diye bir inanç ortaya çıkarmıştır. O inancı Kur'an'dan delillendirmek için de birçok kelimenin anlamını değiştirmişler. İşte onlardan birisi de bu şa'e kelimesidir. Sonra da insanlar çok rahat bir şekilde bunu şey yapıp gidiyorlar. Şimdi bizim sıkıntımızı anlıyor musunuz? Bakın burada la raybe fi, Hiç şüphesiz. Şimdi şu anda laribe fihan hakkında şüphe edilemez ifadesine uygun düştü mü ayet-i kerime? Tam bir bütünlük var mı? Ve burada hiçbir ilave ve çıkarma yapmadık. Kelimenin anlamı bu. Ve ilginç olan da şu, çok daha şaşırtıcı olan şu. Mesela siz şae kelimesiyle ilgili sözlüklere bakın. Şeyden sonra Ragıb el-İsfahani'nin ki işte 5. asırda el-Müfredat'ında var ama o da korka korka yazdığı belli okuduğunuz zaman ondan sonra sözlüklerde de bu kelimenin anlamı değiştirilmiş. Sözlüklerde de değiş, sözlüklere de baktığınız zaman bulamıyorsunuz. Ama Allah'a şükür ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i öyle bir kitap olarak indirmiş ki siz isterseniz onu sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer iyi bir uzmanlığınız varsa. Dolayısıyla şimdi ben anlatabildim mi? Evet, Kur'an-ı Kerim la reybe fi hiç şüphesiz. Elbette. Ama verilen yanlış anlamlar da şüphelenilir bir kitap haline getirilmiştir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işte şimdi Ceyhun'un da söylediği gibi işte gittim hocaya anlattım. Hocaya sorsan ne olacak? Bizim Mustafa Çavdar bir ara kendisine şey etmişti. Gidip hep bu ayeti soruyordu hocalara. Hocam ben beklerim. Bir hafta sonra geleyim mi? Manasını bana söyler misin? Bir hafta değil istersen 10 sene sonra gel. Hangi kitaba baksa farklı bir mana göremeyecek ki hoca. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bak. Bu la reybe fih ne demek biliyor musunuz? Bu çok önemli bir husus. Şimdi peygamberler geldikleri toplumda o topluma yani az önce okuduğumuz ayet-i kerime işte yani her şeyi açıklıyor ya o topluma yaptığı açıklamayı o insanların tabiattan elde ettikleri bilgilere göre yapıyor. Yani şimdi siz ilk doğduğunuz günden itibaren çevrenizin öğrencisisiniz. Öyle değil mi? Çevrenizin öğrencisisiniz. Nerede doğarsanız doğun, nerede büyürseniz büyüyün. Çevrenizin öğrencisisiniz. Orada yetişiyorsunuz, orada gelişiyorsunuz. Orada büyüyorsunuz. Ve orada doğru bilgiler elde ediyorsunuz. O elde etmiş olduğunuz doğru bilgiler sizin hayatı yaşamanıza sebep oluyor. Mesela terli olarak dışarı çıkarsam hasta olurum diyorsun, çıkmıyorsun. İşte dinlenmeliyim diyorsun, dinleniyorsun. Yani bir sürü şeyler var. Dolayısıyla şeyden o doğru bilgilerle, o doğru bilgilere Kur'an-ı Kerim zikir diyor. O doğru bilgileri isterseniz siz eğitimli bir kişi olarak okuldan öğrenin. İsterseniz eğitim görmemiş bir kişi olarak tabiattan öğrenin. Buna zikir deniyor. Kur'an-ı Kerim'in adı da zikir. Kur'an'ın adı da zikir. Zikir kelimesinin anlamı bir böyle şeyden böyle yavaş yavaş azar azar elde edilmiş olan bilgilerin zihinde toparlanması, yani zihni bir kap gibi düşünün, azar azar damla damla gelmiş, orada toparlanmış. Ve onun her an kullanıma hazır tutulmasıdır. Çünkü sizin hayatınıza doğrudan ilgili bilgiler. Her an kullanıma hazır tutulmasıdır. O bilgiyi dile getirmek de zikirdir. O bilgiyi aklınızda döndürmeniz de zikirdir. Şimdi zihinde tutulması gereken en önemli bilgi de Kur'an'daki bilgidir. Tabiattaki bilgi ile Kur'an'daki bilgi arasında da bir uyuşmazlık olmaz. Dolayısıyla insanlar Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini keşfettiklerini anlarlar. Ama az önce örneğini verdiğim gibi yanlış anlamlandırılan ayetleri gördüğü zaman da hiç üzerinde durmaz geçer imanlı insan. Ben burada bir hikmet vardır anlayamıyorum falan der geçer. Öbürleriyle çünkü tatmin olur. Ama bir kişi kötü niyetliyse hep bunları ileri sürer. Baksana der, siz işte Allah'ın ayeti diyor. İşte onların da olmaması gerekir. Eğer Allah'ın kitabıysa bunda herhangi bir şüpheye yer olmaması lazım. Zaten ayet de öyle diyor. La reybe fih diyor. Şüpheye yer yoktur diyor. Şimdi peygamberler geldikleri zaman onların görevleri tezkirdir. Yani insanlara bildikleri bilgilere göre hitap ederler. Mesela insanlar Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini ittifakla bilirler. Allah'tan başka kendi bir şeyi Allah'la aralarına koyarlar. Peygamberler der ki peki buna dair bir deliliniz var mı? Hepsi de yok der. O zaman öyleyse aklınızı başınıza alın der. Peygamberlerin görevi tezkir, insanların görevi tezekkürdür. Yani peygamberlerin görevi insanlardaki bu bilgiyi harekete geçirmek, insanların görevi de o bilgiye göre düşünmektir. O bilgiye göre düşündükleri zaman kendilerini Kur'an'da bulurlar. Bakarlar ki bu kitap sıradan bir kitap değil. Bu gerçekten Allah'ın kitabı. Bu Allah'ın kitabı ise bunu getiren kim olur? Allah'ın peygamberi. İşte o zaman onun peygamberliği babam öyle diyordan çıkar, öyle, okuldaki kitapta böyle yazıyordan çıkar, sizin kendi kanaatiniz haline gelir. İşte la reybe fih meselesi o bakımdan çok önemlidir. İşte bu la reybe fihliğin en şeyi tabiattaki bilgilerle Kur'an'daki bilgilerin birebir örtüşmesidir. O zaman tabiat dediğimiz nedir? Yani kendi vücudumuz tabiatın bir parçası, şu çevre gördüğümüz her şey. Bunlar tüm bilimin kaynağı değil mi? Tabiat dediğimiz şey tüm bilimin kaynağı değil mi? Her şeyin kaynağı o. O zaman öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler hiçbir ilimle ters düşmez. Ama az önce o ayeti kelimeyi, o manayı verenler de alimler değil mi? İşte bir ayet. Onlar da alim. Ama ters düşmedi mi Kur'an'a? Şeyde de diğer ilim adamlarından da yanlış yorumlar yapan vardır. Onlar da ters düşer. Fakat doğruluğu kesinleşmiş, evrenselleşmiş hiçbir bilgi Kur'an-ı Kerim'e ters düşmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuyan her insan bunu anladığı zaman bu Allah'ın kitabıdır der. Ama ondan sonra Allah'ın kitabıdır demek kolay. Yani Müslüman olmak çok kolay bir şeydir. Çünkü yani şöyle bir bardak su içmek gibidir. Aa ne kadar güzel suymuş dersin. Çok güzel. Ama adam içki alışkanlığına şey yapılmışsa bu defa gene bu suyu içmeye başlar. Şimdi kendi alışkanlığını, kendi yaşam tarzını terk etmek istemiyorsa başka şeyler yapar ve bununla üzerinde şüpheler ortaya çıkarmaya çalışır, inanmaz. Yani aslında doğru olduğunu pekala bilir ama inanmaz. Ne yapar biliyor musunuz? O da şöyle üstünü örtmeye çalışır. Bak, şimdi şurada burada bir örtü var. Burada Kur'an-ı Kerim var. Şöyle örter. Kur'an okunmasını istemez yanında. Çünkü okunduğu zaman gerçekleri hatırlanıyor ve kendi yaşam tarzıyla ters düşüyor. Örter üstünü. Üstünü örten kişiye ne deniyor Mustafa Hoca? Kafir deniyor. Burada Kur'an olduğunu siz görmeyebilirsiniz. Siz göremiyorsunuz burada. Ama ben örten kişi olarak bilmiyorum. Dolayısıyla o kafir dediğimiz insanların içinde, hepsinin içinde iman vardır. Olmayan şey örtülmez ki. Hepsinin içinde iman vardır. Ama hesaplarına gelmediği için örtmüşlerdir. Şimdi şunu örttüm. Tekrar örteyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i örttüm. Şimdi ben bunu böyle örtülü tutmaya çalışıyorum. Şiddetli bir rüzgar olsa, beni buradan atan bir rüzgar olsa bunu örtülü tutmaya devam edebilir miyim? Ne olur? Örtü açılır. Açıldığı zaman Kur'an gözükür. İşte o insanlar da sıkıştıkları zaman Allah Allah derler. Çünkü artık örtünün bir anlamı kalmıyor. Alttaki inanç ortaya çıkıyor. Bu sebep şimdi örtülü ya, kendine örtüğünü biliyor ya. Böyle insanlar der ki sen benim kalbime bak. Benim kalbinde o inancın olduğunu biliyor ya, kalbime bak. Kardeşim ben senin kalbine ya, oraya Allah bakar, benim bakacak halim yok ki. Ben senin davranışlarına bakarım. Dışarıya yansıyan kısmına bakarım. İşte herkesin içini Allah bilir falan gibi şeyler söylerler. Dolayısıyla la raybe fih meselesi, yani bizim vazifemiz insanları Müslüman etmek değil. Doğruları anlatmaktır. Adam doğruyu anlar. Örteceksin, örter, engel olamazsın. Onun için kafir olur. Görmezlikten gelir. Kafir demek, görmezlikten gelen kimse demektir. Evet. Şimdi Huden lil muttakin diyor. Bakın, işte bu onu anlatıyor. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmaz. O zaman insanlara dini anlatırken neyle anlatmamız lazım? Şeyle düşün. Kur'an'la anlatacaksın. Çünkü hiç şüphe etmeyeceği şeydi. Ama benim sözümden şüphe etmeye hakkı vardır, değil mi? İşte bak, falanca alimin sözü diye az önce şey yaptık işte, alimlerin sözleri. Onlar da hata olur. Yani şimdi siz bir teknik eleman olarak, teknik adam olarak en iyi üretimi, en güzel üretimi de yapsanız, Allah'ın yarattığı ile senin, sizin üretiminiz arasında sayılamayacak kadar fark olmuyor mu? Ha, herkes anlar ki bu Allah'ın yarattığıdır, bu şeydir. Ve hiç kimse Allah'ın yarattığıyla da yarışmaya giremez. Yani böyle bir cesarette hiç kimse yoktur. Hiç kimse de yoktur. Efendim? Allah'ın verdiği bilgilere göre yapıyorsunuz tabii ki, şüphesiz. İşte ama gerçeği anlamak başkadır. Yani doğruları herkes bilir. Ama herkes yapmaz. İnsanlara deseniz ki yalan söylemek iyi midir, kötü müdür? En kötüsü de kötüdür demez mi? En yalancı da, yalancı kişi mesela oğluna nasihat eder. Oğlum bak, yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Sakın yapma ha. Ben yapmam. İşte o da yalan. Ben yapmam dediği yalan. İşte o anda yalan söylüyor. Çocuğuna nasihat ederken yalan söylüyor. Peki şimdi yalan söylemek çok kötü de insanlar yalan söylemiyor mu? Kötü olduğunu herkes kabul eder de bunu yapmazlar mı? Yapmayan çok azdır. İşte Allah'ın kitabının doğru olduğunu kabul etmek başka bir şeydir. Yani bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anlamak başka bir şeydir. Buna uymak başka bir şeydir. Uyabilmek için ne diyor? Huden lil muttakin. Bu müttakilere yol gösterir. Başkasına değil. Bu kitap müttaki. Müttaki ne demek? Müttaki, Türkçe karşılığı, şimdi korkan diye tercüme ediliyor. Bu kelimenin bir anlamı. Kendini koruyan diye tercüme ediliyor. Bu biraz daha kapsamlı bir anlam. Fakat öyle bir şey olması lazım ki korkuyla karışık bir saygı olması lazım. Bizim de arkadaşlarımıza düşündük. Türkçe'de bu ne olur? Çekinme kelimesi olur diye düşündük. Ben falan adamdan çekinirim dediğimiz zaman korkuyla karışık bir saygı anlaşılıyor mu? Evet, korkuyla karışık, ben çekinirim. Korkuyla karışık bir saygı. O zaman çekinen insanlar için yol gösterir. Peki bir de tarif etmiş Allahü Teala o çekinen insanlar kimdir? Demiş ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Yani demek ki bir kere tekrar edeyim, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu herkes anlar ama Kur'an-ı Kerim herkese yol göstermez. Ona uyacaksın ki sana yol göstersin. Uymazsan bir şey olmaz. Şimdi şu su insanın susuzluğunu giderir. Tamam, içmediğim zaman susuzluğumu gidermez ki. Bunun susuzluğu giderdiğine inanmak başka, bunu içip de susuzluğumu bununla gidermem başkadır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Şimdi o müttakiler gayba inanan insanlardır diye tercüme ediliyor, değil mi? Bakar mısın, o şeyde öyle mi yazmış? İkinci ayet. Hiç kuşkusuz bu kitap kendilerini ilahlardan korunmaya çalışan, görmediği halde inanan. Görmediği halde inanan diyor, gayba inanan. Şimdi görmediği halde inanan. Burada şöyle bir açıklama yapıyorlar. Bu kitapta açıklama yok. Mesela o Diyanet'in mealinde, Diyanet Vakfı'nın mealinde Diyorlar ki işte inanılması gereken şeyler diye geçiyor. Yani Allah'a inanırız, Allah'ı görmeyiz. Peygamber'e inanırız, peygamberi görmüş değiliz. Ahirete inanırız, ahireti görmüş değiliz. Böyle şey yapar, geçiyor. Var mı yanınızda o mealden? Diyanet Vakfı'nın mealinden var mı? Sendeki mi? Kim? Bir oku bakalım yüksek sesle, ben buradan tekrarlayayım. Açıklamasını, gayıpla ilgili açıklamayı. Sözlükte görme duygusuyla algılanamayan şey demektir. Şimdi şu bilgisayarın kapağının arkasındakini ben göremediğim için bana gayıptır. Ama siz görüyorsunuz, size gayıp değildir. Tamam mı? Zaten Türkçede de şey mi, ben gözlüğümü kaybettim, gören var mı deriz. Kaybetme kelimesi var ya aynı yerde. Gözlüğümü kaybettim, gören var mı? İşte gayıp göremediğimiz şeye deniyor, evet. Evet, duyu organlarının kapsamına girmeyen gizli her şey. Bir şeyin kayıp oluşu Allah'a göre değil, insanlara göre. Zira Allah'ın ilminin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Allah'ın meleklere ahiret gününe, cennetle, cehenneme, kadere inanmak, gaybe iman konuları arasında. Bak Allah'a, bir Allah'a inanmak, başka? Meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, cennet ve cehenneme inanmak gayıp konuları arasındadır. Şimdi bakın. Efendim? Ve kadere inanmak. Bir de kaderi katıyordu. Bir kere kader konusu, kader inancı Kur'an-ı Kerim'de yok. Ayetlere bakarsanız görürsünüz. Onu inşallah yeri geldikçe, ilgili ayetleri okudukça anlatmaya çalışırız. Şimdi, burada görmediğin şeye inanacaksın diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi görmediğin şey, bir gözünle görmediğin, bir de yani duyu organlarına göremediğin bir şey. Peki bir orada inanç esaslarından bahsetti. Bak mesela dedi ki, mesela bak bellediğine yu'minune bima unzile ileyk, sana indirilene inanan, Kur'an-ı Kerim inanan demek değil mi? Ve ma unzile min kablik, senden önce indirilmiş olanlara inananlar. Ya şimdi Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsa bir insan, Kur'an'ın içinde olan her şeye inanması gerekmez mi? Kur'an'da Allah inancı yok mu? Hepsi var. Burada saymış zaten bunu. Ve bil ahireti hum yuqinun, ahirete de ayrıca vurgu yapmış, ahiret konusunda da kesin kanaati olan insanlardır. Burada inanması gereken her şeyler, her şeyi sadece işte. O zaman yu'minune bil gayb ne demektir? Biz şimdi Allahü Teala ya gayıplardan saydı Allah'a inanmak, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmak, orada gayıplardan saydı. Peki biz inancımızı hangi kelimeyle ifade ediyoruz Yavuz Bey? Şey yapar mısın, söyle mi? Tamam. Eşhedü ne demek? Ben şahidim demek değil mi? Ben şahidim. Bir insan görmediği şeye şahitlik eder mi? Hayır, şahitlik edemezsin. Gayıp görmediğin şeydir, şahitlik edemezsin. Sen mahkemeye girdin, hakim sordu. Bu olayı gördün mü? Yok görmedim ama ben gayba inanan adamım, şahitlik ederim. Ne yapar hakim sen? Ne yapar? Bitti o zaman. Böyle şey olur mu? Görmediğin şeye şahitlik edemezsin. Zaten gayb kelimesinin zıttı şehadet kelimesidir. Şehadet gözüken demektir. Gayb gözükmeyen demektir. Peki eşhedü en la ilahe illallah diyorsun. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Şahidim. Ne demek? Ben şimdi şunun bardak olduğunu, içindekini de su. İçinde bakıyorum su. Sudan başka bir şey de olabilir sıvı. Evet su. İçtim ya. O zaman ben şahitlik ederim ki bu sudur. Tattım da. İşte o derece şahitlik etmek gerekir. Allah'tan başka ilah olmadığını. Aksi takdirde bak mesela Allahü Teala bir ayette diyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ diyor. Mesela bu şeyde İsra suresinde kaçıncı ayet? 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. İsra 36 olmaz. İsra 36 evet. Diyor ki bilgi sahibi olmadığın şeye körü körüne uyma. Şimdi görmediğin, idrak edemediğin şey hakkında bilgi sahibi olabilir misin? Bilgi sahibi olmadığın şeye körü körüne uyma diyor. Ondan sonra diyor ki kulak, göz ve gönül bütün bunlar ondan sorumlu tutulacaktır diyor. Onun için bizde eşhedü kelimesi esastır. Mesela Hristiyanlıkla bizim farkımız ne? Hristiyanlık izah edemez inançlarını. Ondan sonra der ki sen bu işi bize bırak. Sizin inancınızı kilise korur der. Siz şey yapmayın, biz siz vaftiz ederim, sizin işiniz tamamdır. Ama bizde öyle değil. Bizde kimse kimseyi dine kabul ya da dinden çıkarma yetkisine sahip değildir. İnsan eşhedü demek zorundadır. Eşhedü diyecek. Ben şahitlik ederim. Yani gözümle görmüş, elime tutmuş gibi bilirim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yeryüzünde her insan kendi gözlemleriyle Allah'ın varlığını ve birliğini bilir. Bir kere bu iki kere iki dört eder. İçinizde öğretmen varsa öğrencilerinize lütfen bakın. Öğrencileriniz büluğ çağına kadar size soru sorarlar. Büluğdan sonra sormazlar. Anne babalar, büluğa kadar Allah'la ilgili soru sorar çocuklar. Büluğdan sonra sormazlar. Dikkat edin. Büluğla sorumluluk başlamıyor mu? Büluğ çağında herkes Allah'ın varlığı konusunda kesin bir kanaate var. Her insan. Onun için eşhedü diyebilir. Neye göre der? Şimdi iki kere iki şekilde görme vardır. 7 kere 7 kaç eder? 49. Gözünle görüyor musun yoksa aklınla mı görüyorsun? Aklınla görüyorsun. İki şekilde görme var. Bir gözünüzle görmektir, ona basar derler. İşte şunu gördüm. Bir de aklınızla görmek vardır, ona da basiret derler. Yani şimdi 7 kere 7 49 olarak uzman şeklinde bir mahkemeye bilgi versen, hakim bunu kabul eder. Uzmanlık çünkü alanı bu. O şahitlik sayılır. Şimdi insanlar bütün kainatı görerek, yaratılmışları görerek yaratana gidiyorlar. Basiretleriyle Allah'ı görüyorlar. Onun için eşhed ediyorlar. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup anladıkları zaman bunu getirenin Allah'ın peygamber olması gerektiğini kesin olarak anlıyorlar. Yoksa bir başkası yapamaz bunu. O basiretleriyle gördükleri için eşhed ediyorlar. Dolayısıyla kendi basiretiyle görmese, kendisi Kur'an-ı Kerim okuyup da ha bu ancak bir peygamber tarafından getirir, bunu bir insan yazamaz. Bu ancak Allah'ın kitabıdır. Öyleyse bize bunu getiren de Allah'ın elçisi olmalıdır. Kanaatine varmışsa ancak o zaman eşhedü der. Onun dışında babam öyle diyor der, o da pek bir işe yaramaz. Tamam mı? Basiretle, akıl gözüyle gördüğü şeydir o. Bazı şeyleri de kafa gözüyle görürsünüz. Ama biz şeye, hayata bakın. Mesela dün siz mahkemede şahitlik yaptığınız zaman dünkü olaya şahitlik yapmıyor musunuz? O dünkü olayı tekrar getirip de yaşatmak mümkün mü? Onu akıl gözünüzle görüyorsunuz. Evet, o zaman basiret dünya gözüyle gördünüz ama akıl gözüne intikal etti artık. Şimdi onu bilgi olarak anlatıyorsunuz. Yarınla ilgili bir sürü şeyler var, o da akıl gözünüzle gördüklerinizdir. Bu baş gözünüzle şu anı görüyorsunuz. O zaman her ikisi de çok önemli. Her ikisine de bir şahitlik ederiz. O zaman eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman akıl gözümüzde bütün dünyada insanlar Allah'ın varlığı konusunda kimsenin şüphesi yok. Ama Allah'tan başka ilah dedikleri şeyler konusunda hiç kimsenin delili yoktur. Mesela birkaç kere anlattım, burada tekrar edeyim. Almanya'dan gelmiş bir profesör papaza sordum. Ki yanında 40 kadar da doktora öğrencisi vardı, master doktora. Dedim ki, siz dedim İsa Tanrı'dır diyorsunuz. Evet öyledir dedi. Peki İsa'nın Tanrı'na dair bir deliliniz var mı dedim, yoktur dedi. Peki Allah'a da inanıyorsunuz, elbette dedi. Peki Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliliniz var mı? Çok dedi. Dedim ki peki hiç deliliniz olmadan birisine Tanrı diyorsunuz. Yarın Allah'ın huzurunda siz kendinizi nasıl savunacaksınız? Adam hemen ortamı değiştirmeye çalıştı. Dolayısıyla hiç kimse o putlara tapan şu bu, hiç kimse o araya koyduğu aracılarla ilgili bir delile sahip olamadığı için işte babam öyle diyor, dedem öyle diyor der. Ama kendisine ait bilgi değildir. Eşhedü diyebilmek çok ciddi bir olaydır. İşte imanın gaybde olmasıyla, bak iman şehadette olacak. Demek ki iman ettiğiniz konular sizin kesin bilgi sahibi olduğunuz konular olması lazım. Aksi takdirde gayba taş atmış olursunuz. Allah bunu kabul etmiyor. Peki gaybde iman ne demektir? Gayb insanın kalbidir. İman kişinin kalbinde olur. Kalbinde. Bak biraz sonra gelecek öbür tarafta bazıları inanmadım kafir diyor. Kalbindeki o imanı kapatıyor. Bazıları o imanı kapattığı halde müminim diyor. İkiyüzlülük yapıyor. İkiyüzlülük yapıyor. İman kalpte olur. Yüminle bil gayb demek kalpten inanan insanlar demektir. İnşallah bir 5 dakika ara verdikten sonra yönetmenimiz ikide bir işaret ediyor. 5 dakika ara verdikten sonra tekrar sorularınıza devam edersiniz.